Tokumi Sayesu, il est le roi de rois. Amen. Adonai. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, ding, ding, ding, ding. Nazoyemba kembo, alléluia. Na oya fani na bokondi na ye yeswe. Banda wapi kolo na ngai zambera ngai kasi comprendre ngai ya na ngai oezo matanga na motema ezebele yango na yebisi yo ndi ndi Jésus Jésus Jésus Jésus Jésus merci na ngai ndi ndi ndi Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Kembo, Hallelujah, Ding, Ding, Ding, Na Yahweh. Baje ba yemela ka, yes, ba kumisa kanzambe, ba netula ka, ya yananga. Bongo nga moto saline lilingi na yoe, na emba tempo na nini, Kembo, Hallelujah, nga ye. Badabadada, Kembo. Kokumisa bonzambe na yo Jésus Jésus Jésus nangai kembo kembo kembo ngai kembo na nzambe Hosanna na Yahweh Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna Hosanna ke ke ke ke ke kembo Hosanna na Yahweh tozolo ba kembo kembo na nzambe Alléluia. Oh, Akuma. Yesu Akuma, maleli le le le le le le sa. Akuma maleye. Banandila nangai. Shamai, tala na zoemba yo. Akya, akokeshe. Yesu akokeshe. Mumoyo wanyi mememu. Yesu wanyi akokeshe ai mwana wa zambi wanyi yo yo yo yo ata batu baboko kumisa nzambe na ngai nga mokona zubanda na mongongona nga mokona nga mokona nga mokwe na leli yo mzambo yo na zoyemba na zobina nesengo hoye kona yo wamilele wamilele Barakani Yesu wangwe Din din din din Zambiani wangashide utumbishi wanchilu maizambi wanyu wangwe mpleno wanyo Nazoyemba zambe, nazoyemba Aka ulimusomba manjenu mjulu bakuku kuila mamani Wazana mwana wanyo Zala nenge na fukami na netola kolo yese Wanyi bingami mkukwa mbani gamba nanyi mkukwa we Ulimusomba zambi wanyi wangwe mpleno Unimanga sa mubiamu biamita arracher.